हमने बेईमानी छोड़ने को कह दिया तो सब लोग हमारा हुक्म मान के बेईमानी छोड़ देंगे। जरा आज मोटी छोटी बात आपको सुनाता है, हुक्म देने से बेईमानी नहीं छूटती। बोले कि हम ईमानदार हो जाएंगे तो सब ईमानदार हो जाएंगे, तो कर लो संतोष, है ना। तुम ईमानदार हो जाओगे तो बेईमान लोग तुम्हारे घर में से सब चीज उठा ले जाएंगे। तब ईमानदार होने के लिए मना करते हो तो मना नहीं करते हैं, है ना। जो बुनियादी चीज है उस पर नजर जाना जरूरी है। ये बात आपको कहते हैं कि बुनियादी चीज छोड़ करके, है ना, धन पैदा हो तो सब सुधर जाएंगे, कपड़ा मिले तो सब सुधर जाएंगे, पैसा मिले तो सब सुधर जाएंगे, ये बुनियादी जो अहंकार अज्ञान मूलक, ये यदि अहम मम इदम मम, है ना, ये जिस भूल के कारण हो रहा है, ये अपने को लोक सेवक लोग मानते हैं, हम लोक सेवक हैं, हम लोक सेवक हैं, है ना। लोक सेवक होने के लिए जगत के जड़ में जो समस्या है उसको समझाना, उसको सुलझाना पड़ता है। तो स्वयं प्रकाशोपि बुद्ध्यादि विषय विच्छुरणात् कथंचित अस्मत् विषय प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय विषय अहंकारास्पदं जीव इति च जंतु इति च क्षेत्रज्ञ इति च आख्यायते। तो ये देह के साथ जो मैं मेरा है, आप जांच कहां करते हैं? आपको उदाहरण के लिए एक बात सुनाता हूं, आपकी जांच गलत है। जो आप कर रहे हैं दुनिया के बारे में वो कैसे गलत है? एक आदमी ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि ये सृष्टि किस समय किस जगह पर किसने किस चीज से बनाई? सवाल आपकी समझ में आ गया? यह सृष्टि किस समय किस जगह किस चीज से किसने कैसे बनाई? तो हमने कहा देखो भाई, पहले तो तुम ये तो खुद मान बैठते हो कि ये सृष्टि है, ये पूछो पहले कि है कि नहीं है, ये तो तुमने खुद मान लिया। अच्छा, फिर ये मान लिया कि ये है तो हुई है, और खुद नहीं हुई है किसी ने बनाई है, और इसके बनने के पहले स्थान भी था, समय भी था और वस्तु भी थी। इतनी मान्यता तो तुम अपने भीतर से ले आते हो और फिर हमसे पूछते हो कि कब कहां किसने किससे कैसे बनाई। अरे पूछना हो तो शुरू से पूछो, है ना, बीच में क्यों पूछते हो? पूछना हो तो शुरू से पूछो। तो बोले महाराज हमको साफ साफ दिखता है तो ऐसे नहीं पूछेंगे। तो बोले जहां तुम जिसमें तुम बैठ के पूछते हो वो सृष्टि है कि नहीं? तुम जानना चाहते हो सृष्टि का रहस्य, और सृष्टि के एक हिस्से को मैं मान करके, एक देह को मैं मान करके तब सृष्टि की जांच करने चलते हो। अपने देह की उत्पत्ति तो तुमने देखी नहीं, सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे देख लोगे? कुछ तो अक्ल होनी चाहिए ना। अरे देश भी सृष्टि है, काल भी सृष्टि है, जिससे सृष्टि हुई वो भी सृष्टि है, जैसे सृष्टि हुई वो भी सृष्टि है, अगर किसी कोई सृष्टि का करता है तो वो भी सृष्टि है। लो तो तुम तो देह में मैं करके, देह में मैं करके बैठे और फिर पूछते हो कैसे बनी। तो पहले अपनी परिशुद्धि कर लो। अपनी परिशुद्धि कर लेने का अर्थ है कि हम कहां बैठ के देखेंगे तो अनंत को देख सकेंगे, हम कहां बैठ के देखेंगे तो त्रिकाला बाधित सत्य को देख सकेंगे, हम कहां बैठ के देखेंगे तो परिपूर्ण वस्तु को देख सकेंगे। पहले इस बात पर विचार करो, देह में मैं करके और तुम देखोगे परिपूर्ण को, देह में मैं करके देखोगे अकाल को, देह में मैं करके देखोगे अनंत को, देह में मैं करके देखोगे स्वयं प्रकाश को। नारायण, तो ये जब देह में जो मैं है ना, इसको जब काटोगे तो देखोगे कि जिसकी तुम जांच कर, जिसको देखना चाहते हो है, वो तुम ही हो। ये इसकी विद्या ही बड़ी विलक्षण है। तो अब देखो यही समझो जो अहम अहम अहम हो रहा है ना, जिस देश में, देश माने स्थान में, जिस जगह में मैं फुर रहा है और जिस काल में मैं फुर रहा है और जिस रूप में मैं फुर रहा है, ये जो जिस देश में जिस काल में जिस रूप में ये मैं फुर रहा है, उसी देश में स्वयं प्रकाश है कि नहीं, उसी देश में उसी काल में स्वयं प्रकाश है कि नहीं, उसी रूप में स्वयं प्रकाश है कि नहीं, और ये जो मैं फुर रहा है इसी में एक अखंड मैं है कि नहीं है, हजार हजार मैं फुरता है, इस हजार हजार मैं में एक मैं है कि नहीं, एक बाध्यमान मैं और एक अबाध्यमान मैं, एक वो मैं जो कटता जाता है और एक मैं जो मैं के कटने को भी देखता रहता है, तो मैं के कटने को जो देख रहा है वो मैं कटता नहीं है, असल में अखंड तत्व वो है जो कटते हुए मैं का अधिष्ठान है, जो कटते हुए मैं का साक्षी है, कटता हुआ मैं, पापी मैं, पुण्यात्मा मैं, सुखी मैं, दुखी मैं, जाने आने वाला मैं, लाल मैं, काला मैं, गोरा मैं, ब्राह्मण मैं, हिंदू मैं, मनुष्य मैं, जीव मैं, ये जो कटते हुए मैं है ना, इसी समय इसी जगह इसी रूप में बनता हुआ जो मैं है, इस मैं को भी देखने वाला जो अखंड है ना, जो तत्व है नारायण, तो ये चिदात्मयी है। ये केवल अविचार के कारण अपने को खंड वस्तु के साथ है ना, खंड के रूप में मान लिया गया है, तो ये विचार से तुरंत निवृत्त होता है। और एक बार ये निवृत्त हो जाए तो फिर आने वाला नहीं है, फिर आने वाला नहीं है। माने ऐसे समझो, ऐसे एक महात्मा के पास हम गए, पंडित थे, 16-17 बरस की उम्र थी, हम 16-17 बरस की उम्र में भी पंडित ही थे, बोला ऐसा नहीं समझना क्या। तो महात्मा से बातचीत हुई सत्संग हुआ, तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी, अगर तुम्हारे मन में संसार भोगने की इच्छा हो तो जाओ भोग भाग्या, है ना, ऐसे। और रही बात संसार से छुड़ाने की, तो ये संसार है मिथ्या, मिथ्या से छुड़ाने में अगर रस्सी किसी के पांव में लिपटी हो और वो समझ रहा हो कि सांप लिपट गया है और काट लेगा और मर जाएंगे, तो उस सांप से उसको बचाने में क्या लगेगा, अरे चुटकी बजाएंगे और निकल बच जाएगा, मिथ्या से बचाने में क्या लगता है, क्योंकि सांप तो असली है ही नहीं है, है ना। तो अगर तुम्हें संसार का कुछ राग भोग करना हो तो कर करा के आ, है ना, और न करना हो तो एक बार चुटकी बजाएंगे और दुनिया छूट जाएगी, है ना। अच्छा फिर सुना, शुभ संतति स्मृतिमात्रेण युंसा ब्रह्मतन्मंगलं वरम् अति कल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदस्याच ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कार्य कारण संघाते न ग्रथितो लब्ध क्रिया भोग शक्ति ही स्वयं प्रकाशोपि बुद्ध्यादि विषय विस्फुरणात् कथंचिदस्मत् प्रत्यय विषयो अहंकारास्पदम् जीव इति च जंतु इति च क्षेत्रज्ञ इति च आख्यायते न खलु जीवश्चिदात्मनो भिद्यते तथा च श्रुति ही अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति तस्मात् चिदात्मने व्यतिरेकात् जीवः स्वयं प्रकाशोति अहम् प्रत्ययेन कर्तृभोक्तृतया व्यवहार योग्य क्रियते इति अहम् प्रत्ययालम्बनम् उच्यते। इस बात पर विचार करें कि कौन सी वस्तु आती और जाती रहती है और कौन सी वस्तु लगातार हमेशा रहती है। तो माने सातत्य किस अनुभूति में है और आगमापायित्व किस अनुभूति में है, इससे एक बहुत बढ़िया प्रश्न का समाधान मिल जाता है। जब हम घड़े को जानते हैं तो घड़ा सामने आने से जानना उत्पन्न होता है कि जानना पहले से रहता है और घड़ा सामने आता है तो दिख जाता है। ये बात केवल घड़े की ही नहीं है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो मालूम पड़ता है ये होने से मालूम पड़ता है कि इनके न होने पर भी मालूम पड़ना रहता है। माने हमको विशेष विशेष ज्ञान होते रहते हैं। आप इस पर विचार करो, अस्ति तावन् मम इदं विदितम् इति विशिष्टाभि। जब हम देखते हैं तब हमारे हृदय में एक विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती रहती है, कि इसको मैंने जान लिया, इसको मैंने जान लिया, इसको मैंने जान लिया, घड़े को मैंने जाना, कपड़े को मैंने जाना, मकान को मैंने जाना, ऐसे समझो घड़ी को, मेज को, लाउड स्पीकर को, पुस्तक को, स्त्री को, पुरुष को मैंने जाना। तो बुद्धि जो है वो विशिष्ट विशिष्ट आकार को ग्रहण करती रहती है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये घड़ी है, ये मेज है। तो इस विशिष्ट आकार से बुद्धि उत्पन्न होती है कि बुद्धि पहले से मौजूद रहती है और उसमें ये विशिष्ट विशिष्ट आकार बनते हैं। जैसे हवा लगती है ज्वारा है ना, धक्के से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, गंगा जी में लहरें पैदा होती हैं, तो लहरें पैदा होने से जल होता है कि जल पहले से होता है और उसमें लहरें उत्पन्न होते हैं। तो ये ज्ञान में जो विशेष विशेष लहरें पैदा होती हैं, घटाकार, मठाकार, पटाकार, इनमें ज्ञान क्या विकारी है, इनमें ज्ञान क्या अवकाश वाला है, इनमें ज्ञान क्या कालिक है, तो ये तो स्पष्ट ही मालूम पड़ता है कि हमको विशेष ज्ञान होता है। रात्रि और दिन का ज्ञान होता है, ये काल का ज्ञान हुआ। तो क्या काल जो है वो ज्ञान उत्पन्न करता है कि ज्ञान है ना, कि ज्ञान काल को देखता है? ये देखता। अच्छा, पूर्व पश्चिम तो मालूम पड़ता है, बाहर और भीतर शरीर के मालूम पड़ता है। तो क्या बाहर भीतर हमारे बाह्याकार और अंतराकार ज्ञान को उत्पन्न करता है? तो ज्ञान पहले से होता है, उसमें बाह्याकार आता और जाता है, उसमें तैरत्य और पाश्चात्य आकार आते और जाते हैं, तैरत्य पाश्चात्य आकार पूर्व और पश्चिम की शक्ल मालूम पड़ती है, मिट जाती है, उत्तर दक्षिण की मालूम पड़ती है और मिट जाती है, बाहर भीतर की शक्ल मालूम पड़ती है और मिट जाती है। तो उस शक्ल के मिट जाने के साथ क्या ज्ञान भी मिट जाता है? इस बात पर विचार करना। तो विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान होते तो रहते हैं, ये बात तो ठीक है, परंतु ज्ञान का जन्म जो है, प्रत्यय का जन्म होता है और प्रत्यय की मृत्यु होती है, लहर उठती है और लहर मिटती है, ये ज्ञान की तरंग का नाम प्रत्यय है। और उसमें जो सूरज की रोशनी से रंग पड़ते हैं, समझो है, सूरज की रोशनी, ज्ञान एक अनंत महासमुद्र है और उसमें विषय के निमित्त से जो तरंग उत्पन्न होते हैं, विषय संस्कार, पूर्व पूर्व संस्कार, अनादि संस्कार, अविद्यामूलक संस्कार, अनिर्वचनीय संस्कार, इससे जो तरह तरह के प्रत्यय, तरह तरह के प्रत्यय उठते हैं, तरंग उठते हैं, उनमें जो रंगीनी है वो तो विषय भेद के कारण तो उनमें पृथक्त्व है और उत्थान है पूर्व पूर्व संस्कार के कारण। और ज्ञान अनंत मय अनंत महाम्भोध अनंता विश्व वीचय उद्यंती घनंती खेलंती प्रविशंती स्वभावतः मय अनंत महाम्भोध मुझ अनंत ज्ञान रूप महासमुद्र में अनंत विश्व की तरंगें उठती हैं, उद्यंती घनंती आपस में टकराती हैं, खेलंती लीला करती हैं और प्रविशंति स्वभावतः और प्रविष्ट हो जाते हैं। और ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये कहता का अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठान दिन बदे। देखो हमारी तैत्तिरीय श्रुति क्या आनंद से प्रतिपादन कर रही है। देह्येष एकस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम् प्रतिष्ठां विन्दते। नारायण, ये श्रुति कोई संसार को देख करके नहीं लिखी गई है ना। आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, आप तत्वज्ञान के संबंध में किंचित भी है ना बुद्धि को अनुभवारूढ़ करते हैं तो आप ये बात समझेंगे कि ये श्रुति विषय का अनुभव करके नहीं लिखी गई है। एकस्मिन् अदृश्य, पहले ही विषय को काट दिया। ये वस्तु आत्मवस्तु जो है वो दृश्य नहीं है, संवेद्य नहीं है, अदृश्य। अच्छा जी, ये तो ठीक, सामने का तो काट दिया, दृश्य नहीं है, तो इसके भीतर कोई और इसका आत्मा होगा। तो बोले कि नहीं, इसकी दूसरी कोई आत्मा नहीं है, अनात्मे, न इसके कोई बाहर है न इसके कोई भीतर है। बिना देश संस्कार के बुद्धि बाह्य और भीतर की कल्पना नहीं करती है। देखो, बाह्य और भीतर का संस्कार तो देहाभिमान मूलक है, तो असंवेद्य अदृश्य से प्रत्यक्ष को काटा और अनात्मे से परोक्ष आत्मा के अस्तित्व को काटा, अनात्मे। अच्छा, तो फिर बताओ ये कैसा है? बाह्य और अंतरंग के भावाभाव से उपलक्षित वांग मनसा गोचर अनिर्वचनीय है, अनिरुक्ते का अर्थ निर्वचन नहीं कर सकते। तो बोले तब अज्ञात है क्या? नहीं, अज्ञात नहीं है। अनिरुक्त शब्द का अर्थ अनिर्वच है ना, अज्ञात नहीं होता, अपरोक्ष होता है। बोला स्वयं, उसका अर्थ होता है स्वयं। तो सत्य है कि असत्य है? बोले सत्य है कि असत्य है, ये बात दूसरे के बारे में होती है। ये नियम लिख लो, बोला ये सत्य है कि असत्य है, ये प्रश्न हमेशा दूसरे के बारे में उठेगा। मैं सत्य हूं कि असत्य हूं, ये प्रश्न आपको कभी उठ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सत्य हूं कि असत्य हूं, ये प्रश्न जिस प्रत्यय में, जिस वृत्ति में उठ रहा है, उसके साक्षी के रूप में आप स्वयं सिद्ध हैं। तो आत्मा अनिर्वचनीय है, परंतु ऐसा नहीं कि सत्य कहें कि असत्य कहें, ऐसा अनिर्वचनीय नहीं है। जगत सत्य है कि असत्य है ना, ये कहना नहीं बनता। तो जगत की अनिर्वचनीयता ऐसी है कि सत्य कहो तो अनुभव में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, और असत्य कहो तो दिख रहा है, असत्य कैसे बोले? परंतु अपने आत्मा के बारे में मैं सत्य हूं कि असत्य हूं, ये प्रश्न कभी नहीं उठता। मैं हूं ये मान करके ही, इसको स्वतः सिद्ध करके ही सारे प्रश्न और सारे उत्तर होते हैं। सारे प्रश्न और सारे उत्तरों की प्रवृत्ति आत्म सत्य को स्वतः सिद्धवत कृत्य, पहले सिद्ध मान करके तब प्रश्नोत्तर का व्यवहार होता है। इसलिए आत्मा की अनिर्वचनीयता वैसी नहीं है जैसी जगत की। तब आत्मा की अनिर्वचनीयता कैसी है? तो दान मनसा गोचरत्व, अपने होने में कोई संदेह नहीं है, न कश्चित संदिग्धे अहम अस्मिदा न अस्मिदा, कभी किसी को यह संदेह नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं हूं। नहीं कश्चित प्रतियात नाम अस्मी थे, कभी किसी को यह अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हो सकता, मैं हूं कि नहीं हूं ये संदेह नहीं हो सकता, ये नहीं है ऐसा हो सकता है, और हमारी सिद्धि नहीं हो रही है। तो ये जो विशिष्ट बुद्धि है, देखो ये मालूम पड़ता है विशिष्ट बुद्धि, मत विशिष्ट बुद्धि, एक विशेषण को लेकर के हमारी बुद्धि जो है वो हमारी बुद्धि काम करती है। तो मालूम पड़ता है, हमने घड़े को जाना, हमने कपड़े को जाना, घड़ा बदल गया, कपड़ा बदल गया, घटाकार वृत्ति बदल गई, लटाकार वृत्ति बदल गई, तो रह कौन गया जिसने दोनों को देखा, घड़े को भी देखा, घटाकार वृत्ति को भी देखा, और कपड़े को भी देखा, और कटाकार वृत्ति को भी देखा। जिसने विषय और प्रत्यय दोनों का दर्शन किया वो रह गया। एक चौथी बात आत्मा के बारे में जो बताई गई, आप ध्यान देना, अनिलयने अदृश्य, घट नहीं है, अनात्मे, आत्मा का आत्मा तो दूसरा नहीं है, अनात्मी, अनिरुक्ते, निर्वचनीय नहीं है। तो बोले अनिलय ने, इस आत्मा का कभी लय नहीं होता, कार्य का ही लय होता है और कारण का ही उदय होता है। कारण कार्य के रूप में उदय होता है और कार्य कारण में लीन होता है। कार्य नाशवान है, उत्पत्ति और नाश वाला है, और कारण परिवर्तनशील है, विकारी है। परंतु जो आत्मा विकार और विकारी का साक्षी है, जो आत्मा बदलते हुए प्रत्ययों का साक्षी है, बदलते हुए विषयों का साक्षी है, वो आत्मा विषय से उत्पन्न, विषय से उत्पन्न या विषय दर्शन से उत्पन्न ज्ञान नहीं है, बल्कि विषय और विषयाकार वृत्ति दोनों का अधिष्ठान अपरोक्ष अपना आता है। तो इसलिए ऐसा कहना कि यदि विशेषण का दर्शन न हो तो आत्म सत्य नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो विषय का दर्शन नहीं हो तो मैं भी नहीं हूं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, और वृत्ति जो होती है, आपको बताया वृत्ति ज्ञान में और स्वरूप ज्ञान में क्या अंतर है, एक दिन आपको सुना था, आपके ध्यान में होगा। जैसे घटाकार वृत्ति है, मैंने ये किताब देखी और मन में किताब बैठ गई, तो ये पहले नहीं थी, इसका प्रागभाव है, ये बाद में नहीं रहेगी। ये वृत्ति पुस्तकाकार वृत्ति, पुस्तकाकार वृत्ति पहले नहीं थी, माने इसका प्रागभाव है और बाद में नहीं रहेगी, इसका प्रध्वंसा भाव है। और पुस्तकाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति नहीं है, इसलिए अन्योन्याभाव है ना। और जहां पुस्तकाकार वृत्ति हो रही है उसमें न पुस्तक है न पुस्तक का आकार है, ये अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में ही उदय हो रही है। तो सविषय है, साश्रय है, अनेक है, नासवती है, इसलिए स्वरूप ज्ञान में, स्वरूप ज्ञान में इस वृत्ति ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अब आप देखो कि इसी वृत्ति ज्ञान के साथ हम अपने को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। मुख्य जो चोट है वो ये है कि जैसे एक बार घड़ा मालूम पड़ता है और एक बार कपड़ा, वैसे एक बार सुख मालूम पड़ता है और एक बार दुख। तो ये है कट जाने वाली वृत्ति। कट जाने वाली वृत्ति हम जरा हिंदी में बोल रहे हैं, है ना, ये संस्कृत में परिच्छिन्न का अर्थ यही होता है। परिच्छिन्न, परि माने चारों ओर से, छिन्न माने कटी हुई, छेदन भेदन का विषय है। ये वृत्ति कटी हुई है, जैसे मैं सुखी हूं ये वृत्ति बनी, तो ये जब बनी उसके पहले नहीं थी। मैं सुखी हूं ये वृत्ति बाद में नहीं रहेगी, ये मैं दुखी हूं इसके विरुद्ध है। और आत्मा में सुखी दुखी दोनों आकार में रहता है, इसलिए दोनों से निराला है। तो मैं सुखी हूं ये वृत्ति प्रागभावक प्रतियोगिनी है ना, ये प्रध्वंसा भाववती है ना, ये अहम दुखी इस वृत्ति के साथ इसका है ना अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव है। जब मैं दुखी हूं तब मैं सुखी हूं, ये वृत्ति नहीं है ना। अब देखो, पहले न होना, बाद में न होना, दूसरा होना है ना, इसका मिट जाना, मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, इस ज्ञान में ये सारी चीजें लगी हुई हैं और तुम अपने को यही मानते हो। तो क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब मैं दुखी हूं ये वृत्ति उदय होगी, अब प्रश्न ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये वृत्ति उदय होगी कि मैं दुखी हूं, होगी कि नहीं होगी। अरे तो भाई का लाल ऐसा जो कहे कि अब हमारे है ना मैं दुखी हूं ये वृत्ति हमारे अंतःकरण में उदय नहीं होगी, मैं दुखी हूं के बाद मैं सुखी हूं उदय होती है, और मैं सुखी हूं के बाद मैं दुखी हूं उदय होती है। तो इन दोनों में तुम दोनों हो कि दोनों में से एक हो, हैं? कि दोनों से न्यारे हो, ये सवाल हुआ ना। तो मैं सुखी हूं ये भी अभ्यास है, क्योंकि एक पहले न रहने वाली, बाद में न रहने वाली, अपने दुश्मन को रखने वाली, स्वयं मिटने वाली, हैं? अनेक रूप ग्रहण करने वाली, मरने वाली, कटने वाली वृत्ति को जब तुमने अपने आप के साथ जोड़ लिया, तो मैं सुखी हूं ये झूठा अभिमान है, और मैं दुखी हूं। और हमको तो एक महात्मा ने बताया हो, एक आदमी मर गया था तो मुझे दुख हुआ, तो मैंने महात्मा से निवेदन किया कि अमुक व्यक्ति हमारे मर गए, हमको दुख है। तो बोले कि तुम 6 महीना इसको पीछे छोड़ दो, तुम ये मानो कि उस आदमी को मर तो गए ही है, कल मरा कि परसों मरा इसमें क्या, तुम ये मान लो कि वो 6 महीने पहले मर गया है, कल नहीं मरा है, आज नहीं मरा है, 6 महीने पहले मर गया है। क्या आपको ध्यान में आता है क्या होगा इसका नतीजा? हम ये कल्पना करके भी बैठ जाएं कि 6 महीने पहले मरा है तो भूल जाए, है ना? अच्छा, तो मैं दुखी हूं ये आपका स्वरूप है क्या? ये अध्यास है, क्योंकि आप कल दुखी नहीं थे, कल दुखी नहीं रहेंगे, हैं? अच्छा, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव तो लगे ही हुआ है, अरे अभी थोड़ी देर के बाद कोई दूसरी खबर आ जाएगी तो मुस्करा जाओगे, हैं? तुम्हारे दुखी पने का दुश्मन सुखी पना बैठा हुआ है, हैं? अच्छा, और तुम तो वही हो जो कल सुखी थे, आज दुखी कैसे हो गए? तो आज जो घटना विशेष के कारण, वासना के कारण, संस्कार के कारण, हैं? मैं दुखी हूं ये जो प्रत्यय उदय हुआ, मैं दुखी हूं ये प्रत्यय जो उदय हुआ, उसके साथ तुमने अपने आप को मिला दिया। तो भाई तो कहो मैं पापी हूं, सॉरी मैं पापी हूं। उसका अपने को इस समय कर्ता मान करके मैं दुखी हूं ऐसा तुम समझ रहे हो, ये मैं कर्ता हूं, मैं पापी हूं ऐसा समझ रहे हो। अच्छा, मैं पापी हूं ये बुद्धि आगंतुक है कि स्वाभाविक है? ये अभ्यास को समझने के लिए इस बात पर जोर दो, है ना? अच्छा, तुम हिंदू हो तो पापी हो गए, और मुसलमान होते तो इसमें पापी होते कि नहीं होते? और अगर तुम मुसलमान होते, है ना, तो पापी, और हिंदू होते तो पुण्यात्मा? ये जो संप्रदाय मूलक, वैसे तो हमारा ऐसा कहना है कि हिंदू धर्म के समाजविद पुरुषों ने हिंदू को संप्रदाय के रूप में नहीं रखा था, है ना, जन्म से ही हिंदू होते, ऐसा हमारे समाज शास्त्र के देवताओं का विचार था कि हिंदू जन्म से होता है, संप्रदाय वो होता है जो संस्कार से होवे, खतना कराने के बाद मुसलमान होता है, बपतिस्मा होने के बाद ईसाई होता है, पर हिंदू कोई संस्कार होने के बाद होवे ऐसा नहीं। इन लोगों ने स्वतः सिद्धता पर बड़ा जोर दिया था। हो असल में मनुष्य जन्म से जो है वही है। अब आगे चलो कि असल में मनुष्य स्वतः जो है वही है। ये विकार और संस्कार दोनों का प्रभाव नहीं है। तो अब वो बात तो हम कोई सामाजिक समाज शास्त्र का निरूपण तो करना नहीं चाहते हैं। आप देखो, ये पापीपना भी संस्कार से उत्पन्न हुआ, पुण्यात्मापना भी संस्कार से उत्पन्न हुआ, और ऐसा होने पर सुख होता है और ऐसा होने पर दुख होता है ना? ये जो मनुष्य के मन में संस्कार बैठा हुआ है पूर्व पूर्व अनुभव से। क्या उनके वे उनके चाचा मर गए थे तो वे बड़े दुखी हुए थे, तो हमारे ताऊ मर गए तो हम भी दुखी होंगे। तो ये अविद्या अनिर्वचनीय अविद्या मूलक पूर्व पूर्व संस्कार से अनुसृत जो वासना है, उस वासना से जन्य सुखाकार वृत्ति के अभिमानी होकर के हम अपने को सुखी मानते हैं, और तज्जन्य दुखाकार वृत्ति के अभिमानी होकर हम अपने को दुखी मानते हैं। और पूर्व पूर्व वासना से अनुसृत पाप कर्म होने से हम अपने को पापी मानते हैं, और तब तक वासना से अनुगत कर्म के होने पर हम अपने को पुण्यात्मा मानते हैं। अच्छा, ये पापीपना और ये पुण्यात्मापना और ये सुखीपना और ये दुखीपना तुम्हारा सुषुप्ति में कहां जाता है? माने ये प्रत्यय रूप है। इसका अभिप्राय हुआ कि ये प्रत्यय रूप है। प्रत्यय रूप है माने वृत्ति रूप है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखो। यदि ये कहो कि सुषुप्ति भी वृत्ति है, हमको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सुषुप्ति भी अविद्या की वृत्ति है, क्योंकि वहां भी जो जागृत और स्वप्न के अभाव का अनुभव होता है वो अभाव भी एक विशेष वृत्ति ही है। ऐसा हम तो मानने में क्या अर्ज है? तो जैसे मैं सुखी हूं ये वृत्ति आई और गई, मैं दुखी हूं ये वृत्ति आई और गई, वैसे मैं सुषुप्त हुआ है ना, ये वृत्ति भी आई और गई। मैं सुषुप्त हूं ये बात नहीं, सुषुप्तस्य सुषुप्त तमो बोधो भवेत स्मृते, सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवेत स्मृते। सुप्तोत्थितस्य जब सो करके उठते हैं तब स्मरण करते हैं कि हमको इतनी देर तक कुछ नहीं मालूम पड़ा, अब मालूम पड़ता है। इसका अर्थ है कि न मालूम पड़ना जो आया था सो चला गया, तो मैं सोया ये गलत हुआ। आप देखो अनुभव की प्रणाली में ये गलत हो, है ना? जो सोया था वो सुषुप्ति का स्मरण नहीं कर सकता, और जो स्मरण करता है वो सोया नहीं था। देखो अभ्यास, इसका नाम अभ्यास है। नारायण, आप फिर से ध्यान दो कि आपको एक जागृत अवस्था में जिसमें अपनी पत्नी पुत्र धन मकान सब भासता है व्यावहारिक रूप से, है ना? ये हुई आपकी जागृत अवस्था। और जिसमें सब मानसिक रूप से भासता है वो हुई स्वप्नावस्था। परंतु एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें ये दोनों नहीं भासते हैं, वो अवस्था आपको मालूम है कि नहीं है? बताओ, आप ही तो मालूम है कि कोई आके आपको समझा गया कि आप सोए हुए थे? अच्छा, जब आप सो के उठते हैं तो आपको कोई समझाता है कि आप सोए हुए थे, कि आप खुद ही कहते हैं कि भाई ऐसी नींद आई कि न उसमें जागृत का कुछ पता चला और न कोई सपना रहा, दोनों से विलक्षण एक अवस्था हुई? बोले कि वो कौन सी अवस्था थी भाई, तब मैं सो गया था। तब भले मानुष ऐसी बढ़िया सी अवस्था तुम देख के आए हो, ये कैवल्य नहीं थी, है ना? यदि जब वो अवस्था कैवल्य नहीं थी तो कैवल्य तरीकी जरूर थी। जैसे अंधेरा हो ना, अपने पास पांच दस आदमी बैठे हों और ऐसा घुप अंधेरा हो जाए कि कोई न दिखाई पड़े। बोले अजी, मैंने ऐसा अंधेरा देखा है कि वहां पांच दस आदमी बैठे हैं इसका पता ही नहीं चला। तो बाबा, तुम तो अंधेरा देखने वाले तुम फेक नहीं थे, तो उस समय कोई रोशनी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, कोई औरत नहीं थी, अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। बोले कि नहीं दिख रहा था ये तुमको कैसे मालूम पड़ा? बोले अरे भाई, मैं खुली आंख से देख रहा था कि कुछ दिख जाए, परंतु नहीं दिखा। अच्छा, खुली आंख से तुम देख रहे थे तो जाग तो रहे थे ना, तुमने जागृत और स्वप्न की का अभाव देखा, जागृत और स्वप्न का गुप्त प्रज्ञा का घनी भाव देखा, बीजावस्था तुमने देखी, तो आखिर तुम्हारा देखना तो कायम रहा ना। इसका अर्थ हुआ कि सेई बुद्धि प्रत्यय सो गए हो, वृत्तियां सब की सब सो गए, वृत्तियों का अभिमान भी सो गया, लेकिन तुम टुकुर टुकुर देखते रहे। देखो उस समय विषय भी नहीं था और वृत्तियां भी नहीं थी, वृत्ति और विषय दोनों रहे तो जागृत, और केवल वृत्ति ही विषय के रूप में मालूम पड़े, विषय न हो तो स्वप्न, और वृत्ति और विषय दोनों न हो तो सुसुप्ति, लेकिन दोनों का न होना देखता कौन है। तो देखो जाग रहे थे तुम, बिल्कुल जाग रहे थे, अलुप्त बोध थे तुम, अलुप्त दृष्ट थे, अलुप्त बोध अलुप्त दृष्ट, नहीं दृष्टोर दृष्टेर भी तभी लोगों भी देते अविनाशित्वात्। उस समय तुम्हारी दृष्टि का लोप नहीं हुआ था, उस समय तुम्हारी दृष्टि से जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का घनी भाव दिख रहा था तुमको, तो तुम सोए नहीं थे, और जब वो वृत्तियां जग गई तब तुम कहते हो कि मैं सोया था, तो सोई थी वृत्तियां और जागते थे तुम, और जाग करके वृत्ति और मैं का जो विवेक है वो लुप्त हो गया, और विवेक लुप्त हो जाने से क्या हुआ कि तुम जागते थे तो वृत्तियां कहने लगी कि हम जागती थी, हमको स्मरण हो रहा है हम सोए थे, देखा तुमने और याद बताती हैं वृत्तियां अपनी हैं, और सोई थी वृत्तियां, तो सो तुम कहते हो कि मैं सोया था। ये मैं वृत्तियों की सुसुप्ति और मैं का अनवलुप्त बोध, इन दोनों का मिश्रण हुए बिना सुसुप्ति का स्मरण उत्पन्न नहीं हो सकता, और अनवलुप्त बोधात्मा अपना स्वरूप ज्ञान, जिसमें ज्ञान का बिल्कुल लोप नहीं हुआ था, अंधकार अंधकारात्मक विषय का प्रकाशन करने वाला आत्मदेव सुसुप्ति में जागृत था। वहां माता नहीं थी, वहां पिता नहीं था, देखो श्रुति में ऐसे वर्णन, तत्र माता माता भवती, तत्र पिता पिता भवती, तत्र देवा अवेदा भवन्ति, वहां कोई देवता नहीं था, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वेद भी नहीं थे, वेद भी सो गए थे, वेद भी सो गए थे, देवता भी सो गए थे, इष्ट देवता भी सो गए थे, उपास्य देवता भी सो गए थे, उपास्य देवता भी सो गए थे, सब सो गए थे, जागता था एक आत्मा। अब ये अब जागता था आत्मा, और तुम जाग के क्या बोलते हो, बिल्कुल बदतो व्याघात, बदतो व्याघात माने जैसे कोई कहे कि मेरे मुंह में जीव नहीं, ये बोलना जैसे बिल्कुल गलत है, वैसे मैं सो गया था ये बोलना बिल्कुल गलत है। लेकिन जैसे कोई बहुत प्रेमी हो है ना, बहुत प्रेमी हो ना, तो किसी के बच्चे ने हो है ना, किसी भी कोई चीज नष्ट कर दी, बकरी मार दी, अब जिसकी बकरी थी वो बड़ा नाराज हुआ, तो जो बच्चे का बाप था ना वो जाके हाथ जोड़ के बोला कि हमसे गलती हो गई है ना, बच्चे ने नहीं हमने मारा है, आप बच्चे को बचाने के लिए खुद मारने वाले बन गए है ना। बोल पत्नी मर गया है तो बोलते हाय हाय हम मर गए, तो पत्नी के मरने को अपना मरना क्यों मानते हैं, मोह के कारण ना, मोह ही है ना। इसी प्रकार वृत्तियों के शयन का अपने ऊपर आरोप क्यों करते हैं, वृत्तियों से तादात्म्य होने के कारण, और वृत्तियां आत्मा के दर्शन को आत्मा के अनुभव को अपने ऊपर क्यों लेती हैं, यही अन्योन्याभ्यास इसी को बोलते हैं। वो आत्मा का जागरण वृत्तियों में आ गया और वृत्तियों का शयन आत्मा में चला गया, इसी का नाम अन्य धर्म का अन्य धर्म पर अध्यारोप होता है। तो अब ये देखो कि ये जितना भी साक्षात है ना, जितना भी ये प्रत्यय होता है, ऐसा देखो कि मैं पापी हूं, तो मैं पापी हूं एक बार है एक बार नहीं है, सुषुप्ति में तो बिल्कुल नहीं है, मैं पुण्यात्मा हूं ये भी एक बार है एक बार नहीं है, अच्छा तो वो क्या पापी मर गया जब आप अपने को पुण्यात्मा समझते हो? तो देखो, एक कर्म करने से आपको ये अहम हुआ, ये अभिमान हुआ कि मैं पापी हूं, तो दूसरा कर्म करवाते हैं, है ना, गोदान करो, व्रत करो, दान करो, प्रायश्चित करो और कहो कि अब मैं निष्पाप। एक बार हम बिहारी जी का दर्शन करने गए वृंदावन में, तो एक आदमी श्लोक बोल रहा था, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। तो एक आदमी ने तुरंत हमको तोड़ दिया। तो देखो क्या सनातन धर्म है, अपने को पापी पापी पापी रख रहे हैं, इतना सनातन धर्म है और पापी हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चेहरों में बताता हूं, बिहारी जी का दर्शन करने बाहर निकले, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बिहारी जी के सामने पापो हम पाप कर्मा हम ये उच्चारण रूप कर्म करने के बाद उसके मन में क्या वृत्ति उदय होगी, फल वृत्ति का वर्णन करो। बोले ये तो समझ में नहीं आया। अरे इसका फल होगा निष्पापोहम इत्याकारक वृत्ति। देखो पापोहम, देखो एक तो पाप कर्म किया जिससे पापोहम ये वृत्ति बनी, मैं पापी हूं ये वृत्ति बनी। एक तो उसने चोरी की, चोरी के करने के बाद मैं पापी हूं ये वृत्ति बनी, और इसके बाद वो बिहारी जी के सामने गया और उसने कहा है महाराज मैं पापी हूं, ये उच्चारण किया, वाणी से उच्चारण किया और मन से सोचा। तो ये जो जान बूझ करके उसने कर्म किया, मैं पापी हूं ऐसा उच्चारण किया और मैं पापी हूं ऐसा विचार किया, इसके बाद क्या वृत्ति उसके मन में आवेगी आप बताओ? उसके मन में वृत्ति आवेगी कि बिहारी जी के सामने अपना पाप स्वीकार करके मैं निष्पाप हो गया, निष्पापोहम। इसका नाम सनातन धर्म है। देखो ये आपको छोटी बात बता देता हूं इस प्रसंग में, वृत्ति की जो प्रतिक्रिया होगी उस पर ध्यान करना पड़ता है। तो क्या वो निष्पाप हो गया? प्रश्न ये है, असल में वो पापी हुआ नहीं था, है ना, और निष्पाप हुआ नहीं। उसने पहले अपने में पाप का अध्यारोप किया था अपने शुद्ध स्वरूप में, और बाद में उसका अपवाद हो गया निष्पापो हमसे, पापित्व का अध्यारोप हुआ था और निष्पापत्व की वृत्ति से पापित्व का अपवाद हो गया। तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे। ये बात आपको जानबूझ के इसलिए सुनाई कि वेदांत कहीं भी किसी अंश में धर्म उपासना और योग की साधना का विरोधी नहीं है। तो ये बात आपको जहां शंका हो, है ना, जिस विषय में आपको प्रश्नोदय होता हो उस विषय में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल छुट्टी है इसकी। तो धर्म उपासना और तत्वज्ञान, तो अब देखो अध्यारोप और अपवाद। तो अच्छा वो क्या हुआ, वो निष्पापी हो गया कि निष्पाप हो गया? हम कहते हैं कि जैसे पहले वो कर्म करने से पापी हो गया था और कर्म करने से अपने को निष्पापी मान लिया, निष्पाप मान लिया, कर्म क्या किया, हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, उच्चारण किया, मन में भी पश्चाताप किया, कर्म करने से ही उसने अपने को पापी माना था और कर्म करके ही निष्पाप माना, इसलिए कर्म में महत्व बुद्धि उसकी गई नहीं बनी हुई है। तो फिर जब कोई बुरा काम करेगा तब अपने को पापी मानेगा और फिर प्रायश्चित करेगा तो अपने को निष्पाप मानेगा, और इस तरह अध्यारोप और अपवाद में उसका सारा जीवन व्यतीत होगा। लेकिन यदि वो उस बात पर विचार करे कि जिसने अपने को पापी माना था और जिसने अपने को पुण्यात्मा माना था, हैं, इन दोनों है ना, इन दोनों अभिमानों में मैं पापी हूं एक अभिमान, मैं पुण्यात्मा हूं दूसरा अभिमान, मैं पापी हूं मानने वाला दूसरा काल, और मैं निष्पाप हूं मानने वाला दूसरा काल, मैं पापी हूं मानने का दूसरा निमित्त और मैं निष्पाप हूं ये मानने का दूसरा निमित्त। निमित्त का भेद होने पर भी, कर्म का भेद होने पर भी, वृत्ति का भेद होने पर भी, अभिमान का भेद होने पर भी, तुम अनेक हो कि एक हो, ये सवाल है ना, तुम अनेक हो कि एक हो, और वो दरअसल पापी पुण्यात्मा है कि नहीं ये प्रश्न है। तो असल में पापी और पुण्यात्मा न होने पर भी जब वो पापी से एक होता है तब पापी, जब पुण्यात्मा से एक होता है तब पुण्यात्मा, जब दोनों से अलग होता है तब दृष्टा है, और जब अपने को ब्रह्म जान लेता है तो अब ये देखो अध्यास की बात आपको सुना, ये पापी पुण्यात्मा, इसमें सनातन धर्म भी ठीक है ना, कर्म को एक कर्म वासना से, एक कर्म निमित्त से उत्पन्न पापी हूं इस भावना को निवृत्त करने के लिए मैं निष्पाप हूं इस अभिमान के जनक कर्म करने चाहिए, ये प्रायश्चित हो गया। इष्ट देव से प्रार्थना और उससे भरोसा करके अपने को निष्पाप समझना चाहिए, यह दूसरी बात हुई, और पाप और पुण्य का चोला छोड़कर अपने स्वरूप में दृष्टा स्वरूप में बैठ गए, ये तीसरी युक्ति हुई, और दृष्टा को ब्रह्म जान करके हमेशा के लिए पाप पुण्य का झगड़ा मिटा दिया, अभिमान का झगड़ा मिटा दिया, ये चौथी बात हो गई। तो आप अभ्यास को बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम समझ लीजिए, इसी तरह से होता है मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं। जिस समय आप सुखी हैं उस समय दुखी नहीं है, जिस समय दुखी हैं उस समय सुखी नहीं है, पर सुखी और दुखी ये दोनों तो कुर्ते हुए मातम पुरुषी करने के लिए जाते हैं तो काली पोशाक पहनने के लिए पहन के जाते हैं, और नारायण किसी के ब्याह शादी में जाते हैं तो वो चमाचम चमाचम रंगीन साड़ी पहन के जाते हैं। तो मैं सुखी हूं ये रंगीन साड़ी है, और मैं दुखी हूं ये मातम पुरुषी की काली पोशाक है, और तुम न सुखी हो न दुखी हो। हम एक ही दिन देखते हैं, एक ही प्रयत्न में निकलते हैं है ना, एक ही दिन एक के घर में गए ब्याह में, खूब हंसे खूब खेले, दूसरे के घर गए मातम कुर्सी में तो रो के आए। अब उनसे पूछो कि तुम क्या हो, तुम सुखी हो कि दुखी हो, तो सुखी के घर गए तो सुखी और दुखी के घर गए तो दुखी। तो जैसे दूसरे के घर जाने पर अपने को सुखी दुखी बना लेते हैं ना, ये क्या हुआ, हम न सुखी है न दुखी, पर अभ्यास हुआ, इसका नाम अभ्यास हुआ। आप अभ्यास को और अच्छी तरह समझना है, इस दूसरे के घर के सुखीपने को अपने में आरोपित करना यह अभ्यास है, और दूसरे के घर के दुखीपने को अपने में आरोपित करना इसका नाम अभ्यास है। कि जैसे दूसरे के घर का लेते हैं ना, ऐसे आपका जो मनी राम है ना, ₹2 है ना, ये भी कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो जब ये सुखी होता है तब आप अपने को सुखी मान लेते हैं और हंसने लगते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम इसके कब्जे में आ जाएंगे तो ये थोड़ी देर के बाद जब रोने लगेगा तो हमको भी रोना पड़ेगा हैं? तो ये नहीं कह सकते कि हे मन चाहे तू रो और चाहे हंस, न हम तेरे साथ हंसते हैं न तेरे साथ रोते हैं, ऐसा क्यों नहीं कह सकते। तो ये जो हंसाने और रुलाने के जो निमित्त है ना उनको सच्चा मानते हैं है ना, ये हंसाने और रुलाने के जो निमित्त हैं। एक आदमी के घर में एक बहुत अच्छा है ना बेटा, वो अच्छा पुरुष था, उसने घर में कमाया था, पहले 5 रुपए से शुरू करके 50 लाख रुपए तक उसने घर में कमाई की थी, उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उसके पुत्र वधू थी, उसके पौत्र थे। जब मरने का समय आया ना तो बीमार पड़ गया था, 2-3 महीने 4 महीने खाट पर पड़ा रहा, और वहीं लघुशंका भी करानी पड़े और वहीं शौच भी ले जाना पड़े, वहीं खिलाना भी पड़े। तो पहले तो ये घर के लोगों ने किया बड़े प्रयास से, उसके बाद नर्स रख दी गई, अब नर्स का खर्च भी खटकने लगा, तो लोगों ने सोचा कि हे भगवान अब जल्दी इनको उठा लो, है ना, हे भगवान अब जल्दी इनको उठा लो। तो ये जो मनुष्य का मन है ये कैसा है इस पर आप विचार करो। ये जो मन पर विश्वास करके और इसके रंग रूपों के साथ अपने आप को मिला देता है वो अध्यास के चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा तो अब एक ये तो आपको आज जरा हल्की बात सुनाई, आप इसको हल्की मत समझना, अगर शास्त्र की भाषा में सुनावे तो ये बड़ी कठिन हो जाएगी। तो अब इस तरह से वेद्यत्व की सिद्धि से आत्मसिद्धि, चूंकि हम घड़ा आता है हमारे सामने और हम उसको जानते हैं, तो चूंकि हम घड़े को जानते हैं इसलिए हम हैं। तो क्या वेद्य जो पदार्थ है, वेद्य माने जो जाना जाता है, उससे आत्मा की सिद्धि होती है? प्रश्न यह है कि आत्मा होने से वेद्य होता है, ये प्रश्न देखो। तो वेद्य होते हैं अनेक, अब वेद्य शब्द तो आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा, वेद्य माने जो जाना जाए, ये पहली बात वेदांत की सीखने योग्य है ना। अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलय में अभयम प्रतिष्ठान बिंदते। तो भाई दृश्य से अब कोई कहे कि दोनों बात है, दृश्य से दृष्टा की सिद्धि होती है और दृष्टा से दृश्य की सिद्धि होती है, लेकिन दृश्य तो अनेक है और दृष्टा एक है, और वो दृष्टा कोई दूसरा नहीं है, तुम हो। ये बात है, दृष्टा तो कोई दूसरा नहीं है, तुम हो। अच्छा तो तुम जो ये कहते हो कि जैसा दृश्य वैसा दृष्टा, तो दृश्य तो अनेक हैं और दृष्टा एक है, ये बात अनुभव सिद्ध है। तो अनेक से एक की सिद्धि नहीं होती, एक से अनेक की सिद्धि होती है। जिसने घड़े को देखा उसी ने कपड़े को देखा, जिसने कपड़े को देखा उसी ने मकान को देखा, तो देखने वाला एक है, घड़ा कपड़ा मकान अलग अलग है। अच्छा ये पैदा होने के पहले नहीं थे, काल से परिच्छिन्न है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, देश से परिच्छिन्न है, और जो एक है सो दूसरा नहीं है, वस्तु से परिच्छिन्न है, और तुम है ना, तुम न काल से परिच्छिन्न हो न देश से परिच्छिन्न हो न वस्तु से परिच्छिन्न हो। हे भगवान, तो ये जो आत्म वस्तु है ये वेद्यत्व मूलक, इसकी तदधीन प्रकाश नहीं है, वेद्याधीन प्रकाश आत्मा का नहीं है, आत्माधीन प्रकाश वेद्य है। अच्छा तो आप देखो, वेद्य हो गया आश्रित, वेद्य हो गया अनेक, वेद्य हो गया नाशवान, वेद्य हो गया जन्मवान, इसलिए अखंड अनंत में वेद्य हो गया मिथ्या, और आत्मवस्तु हो गई सच्ची, और सच और मिथ्या का विवेक न करने के कारण सच को मिला दिया मिथ्या से और मिथ्या को मिला दिया सच में। आपको हम बिल्कुल निडर करना चाहते हैं इस मामले में कि यदि आप ये जान जाएं कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है, तो अगर आपको किसी ने डरा दिया हो कि सबको आप मिथ्या जान लोगे तो आपके घर में पैसा नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। बोला आपको पैसे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपके बेटे पर बेटी पर शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको व्यवहार पर भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इस सत्य को जब जान जाएंगे कि आत्मा ही अद्वैय सत्य है, तो आप निर्भय हो जाएंगे, आपको स्वातंत्र प्राप्त हो जाएगा, आपको अज्ञान होने का कभी कोई डर नहीं रहेगा, बिल्कुल मरने का डर नहीं रहेगा, लोक लोकांतर में जाने का डर नहीं रहेगा, फिर से अज्ञानी होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस अंतकरण में डर होता है वो अंतकरण इतना मिथ्यावादी है, हमें मिथ्यावाद में देखना, अंतकरण मिथ्या है ये बात बाद में देखना, मिथ्यावादी है ये बात पहले देखो। अंतकरण मिथ्यावादी है ये कैसे? अरे दिन भर में तुमसे ही 10 बार झूठ बोलता है, तुम्हारा अंतकरण तुम ही से दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है। एक बार तुमको बताता है कि तुम बड़े सुखी हो, अच्छा बेवकूफ है ना, इस समय तो सुखी बता रहा है, फिर बाद में दुखी मत बताना, बोले बाद में वही कहने लगेगा कि तुम दुखी हो। एक बार वो कहेगा अजर अमर हो, तो एक बार कहेगा बस मरने वाले हो, एक बार कहेगा सब पर भरोसा करो सब काम बनेगा, दूसरी बार कहेगा अरे बाबा किसी पर भरोसा मत करना है। तो ये तुम्हारा अंतकरण मिथ्या होगा तब तो होगा, परंतु मिथ्यावादी जरूर है। अरे कभी दिखता है देखो कल आसमान फटने वाला है, हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा, आश्चर्य होता है। तुम्हारी बुद्धि ने भविष्य के साथ कैसे अपने को जोड़ा। हमारे ज्योतिषी आए थे दक्षिणी सिद्ध थे उनको, अरे वो तो सारी जिंदगी की बात बता दें, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैंने कहा देखो भाई हम ये सब लाव लकड़ की बात नहीं जानते, कल क्या हुआ सो तुम ठीक बता रहे हो हम मानते हैं, परसों क्या हुआ ये भी ठीक बता रहे हो, लेकिन अगले कल क्या होगा ये तुम चले जाओ अकेले में लिख के लिफाफे में रखो है ना, और कल शाम को हम खोलेंगे, हमको भी नहीं तुम ही जानो, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानो, कल क्या होगा सो बता दो। लगे इधर उधर देखने लगे है ना, भूत की बात अच्छा भूत में भी देखो कब तक का भूत बताओगे, 6 महीने 12 बरस 100 बरस 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म है ना, अनादि भूत के साथ किसी की बुद्धि का संसर्ग हो सकता है? जब काल की आदि अनुभव का विषय नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है, क्योंकि काल स्वयं अनुभवात्मा है। देवदत्त स्वाप काल देवदत्तात्मनो न भिद्यते, देवदत्त के शयन का जो समय है वो देवदत्त के आत्मा से भिन्न नहीं है, भिन्नत्वेन अनुपलम्बात, क्योंकि भिन्न रूप से उसकी उपलब्धि होती नहीं। और यदि अनुभव अनुभव के भेद को छोड़ दें तो स्वयं प्रकाश आत्मा में काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो काल को हम आंख बंद करके सोचते हैं इसके पहले इसके पहले इसके पहले, ये जो कल्पित अनादि काल है उसके साथ किसी की बुद्धि का संयोग नहीं हो सकता। अनादित्व जो है वो विषय नहीं होता, अनंतत्व जो है वो विषय नहीं होता, कल्पितत्व में कोई वस्तु अनादि होती है, कल्पितत्व में कोई वस्तु अनंत होती है। हमसे अन्य रह करके कोई अनादि हो और अनंत हो, आंख बंद करके केवल हम उसके अनादि और अनंत की बात सोच ही तो सकते हैं ना, तो इसलिए है ना प्रत्यय रूप अनादित्व प्रत्यय रूप अनंतत्व अन्य का होता है, है? और प्रत्ययाधिष्ठान रूप अनादित्व और अनंतत्व आत्मा का होता है। इसलिए देश काल और वस्तु का जो अनादित्व और अनंतत्व है वो कल्पना मूलक कल्पनांतस्थ है, इसलिए कल्पना के अधिष्ठान में जब कल्पना ही मिथ्या है तो कल्पित पदार्थ का अनादित्व और अनंतत्व भी मिथ्या होता है। इसलिए आओ इस अधिष्ठान वस्तु की जिज्ञासा करें, जिसमें पूर्ण निर्भयता पूर्ण स्वातंत्र्य पूर्ण समत्व पूर्ण असंगता पूर्ण उदासीनता है ना पूर्ण अद्वितीयत्व स्वराज्य सिंहासन है ना, इसको बोलते हैं स्वराज्य सिंहासन पर बैठो है ना, ऐसा परमानंद ऐसा परमानंद इसके बराबर का दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा कल सुनाएंगे वो। स्मृतिना प्रेम युत्कुंजा ब्रह्म तन्मंगल परम अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याणात् स्मर्तृणां निरवत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगल जगहो ओम शांति शांति शांति। इक्षुत्वात् प्रत्यगात्मक प्रसिद्ध है नचायम अस्ति नियम विरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसी तद्यमिति। अप्रत्यक्ष की ही आकाशे बाला स्थलमलिनतादि अध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धा प्रत्यगात्मनि अति अनात्मा ध्यासा तदेतम एवं लक्षणम अध्यासन दंडता अविद्या इति मन्यन्ते। तद्विवेके न च वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु तत्र एवं सति यत्र जगद्ध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेणापि स न संबध्यते। अच्छा, प्रत्यगात्मक प्रसिद्ध है जो अपना आत्मा है वो सिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। माने जिसको सिद्ध करने के लिए साधन की जरूरत पड़े सिद्ध, और जो बिना साधन के ही पहले से मौजूद हो सुप्रसिद्ध। साधन निरपेक्ष अपना आत्मा है। एक बात, दूसरे ये अपरोक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ ये है कि ये कभी हमसे किसी दिशा में दूर नहीं होता है। काल में दूर हो जाए, एक सेकेंड आत्मा पीछे रह जाए और हम आगे बढ़ जाए, या हम पीछे रह जाए आत्मा आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई चीज एक सेकेंड पीछे भी छूट सकती है, एक सेकेंड आगे भी हो सकती है, परंतु अपना आत्मा एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। घट ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान सब आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, एक इंच भी आगे पीछे आत्मा को हम छोड़ के कहीं जा सकते हैं? तो न एक सेकेंड न एक इंच। अच्छा, एक कण मात्र दूरी हो जाए हमारे और आत्मा के बीच में, तो ये कण जो है ये वस्तु की प्रधानता से बोला जाता है, और इंच जो है वो देश की स्थान की प्रधानता से बोला जाता है, और सेकेंड जो है वो काल की प्रधानता से बोला जाता है। माने किसी भी काल में हमारा अपना आत्मा, किसी भी स्थान में हमारा आत्मा, किसी भी रूप में हमारा आत्मा हमसे न आगे हो सकता न पीछे हो सकता, न दूर हो सकता न निकट हो सकता, न अन्य हो सकता, परोक्ष नहीं हो सकता। और इसकी अपरोक्षता जो है वो वेद्य मूलक नहीं है, वेद्य मूलक अपरोक्षता, जैसे घड़े को देखा और घटाकार वृत्ति हुई तो देख देख के वृत्ति बनना, तो आत्मा को देख देख के वृत्ति नहीं बनती है, ये वृत्ति बनना रूप नहीं है। वृत्तियों का बनना न बनना इसी को भासता है, इसी से भासता है। तो अनुमान भी लोग कभी कभी गलत रीति से करते हैं। एक बार हमारे एक साथी का मस्तिष्क कुछ खराब हुआ हो, हम लोग गए थे मथुरा, जैसे यहां विक्टोरिया चलती है ना वैसे वहां, जब मोटर बहुत नहीं थी तो घोड़ा गाड़ी, उसको कुछ और बहुत बढ़िया बोलते हैं, खेतन है, खेतन है बग्घी, तो चढ़ के गए। तो मैं तो बग्घी में बैठा रहा और हमारे साथ ही गए टमाटर खरीदने, तो आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया नहीं आए। तो मैं ऊपर के गया कि भाई क्या हुआ, चार आने का टमाटर लेना और आधा घंटा लग गया। तो दुकानदार ने हमको देख के कहा कि स्वामी जी ये कहते हैं कि 15 रुपए का टमाटर दे दो, तो हम संतोष में पड़े हुए थे कि दें कि नहीं दें। तो मैंने पूछा भाई 15 रुपए का टमाटर क्यों ले रहा है, तो बोले कि चूंकि मेरे पास 15 रुपए हैं इसलिए मैं 15 रुपए का टमाटर ले रहा हूं। ये गलत अनुमान हुआ हो, तो चूंकि घड़ी को मैं देख रहा हूं इसलिए मैं हूं, ये अनुमान का बिल्कुल गलत तरीका है। घड़ी से मेरी सत्ता सिद्ध नहीं होती, मैं से घड़ी की सत्ता सिद्ध होती है, ज्ञेय से ज्ञानात्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती, ज्ञानात्मा से ज्ञेय की सत्ता सिद्ध होती है। तो अपनी जो अपरोक्षता है, हम स्वर्ग की तरह नहीं हैं, हम नरक की तरह नहीं हैं, हम वैकुंठ में रहने वाले की तरह नहीं हैं, हम ज्यों के त्यों अभी हैं, यही हैं और यही हैं। बल्कि ग्राह्य और ग्राहक का जो भेद मालूम पड़ रहा है, ग्राह्य माने घड़ी और ग्राहक माने आंख वाला अहंकार, ऐसे समझो। तो ग्राह्यातीत जो है माने घड़ी की तरह ब्रह्मांड, घड़ी की तरह कोटि कोटि ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों से जो अतीत है वो देश में अतीत नहीं है, यही अतीत है और वही ग्राहक से भी अतीत है। तो ग्राह्य ग्राहक भाव दोनों इदंतया मालूम पड़ गए हैं, और जिसको ग्राह्य और ग्राहक कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक विषय और इन विषयों को ग्रहण करने वाला विषयी, ये दोनों जिससे मालूम पड़ रहे हैं वो परोक्ष कहां होगा। आपको ये तो मालूम होगा कि श्रम जो है वो वस्तु की शुद्धि करता है, फिर को धो दो शुद्ध हो जाएगा। सोने को नारा तपा दो शुद्ध हो जाएगा, मिट्टी पर झाड़ू, धरती पर झाड़ू लगा दो स्वच्छ हो जाएगा। श्रम से वस्तु की शुद्धि होती है और धर्म से अंतकरण की शुद्धि होती है। श्रम से भीतर की शुद्धि नहीं होती, श्रम में जब उद्देश्य होगा, श्रम में जब भावना होगी, है ना, श्रम में उद्देश्य होगा, श्रम में भावना होगी और श्रम में आज्ञाकारित्व होगा, विधि हो, अधिकारी हो, विधि हो, श्रद्धा हो, उद्देश्य हो, है ना, तब श्रम धर्म हो जाता है और वो कर्ता को शुद्ध करता है। नहीं तो केवल बाहरी पदार्थों को शुद्ध करने वाला होता है, भीतर को शुद्ध करने वाला भीतर को शुद्ध करने वाला नहीं होता। उपासना लक्ष्य को शुद्ध करती है, माने जिसको हम पाना चाहते हैं अगर उसका ध्यान करेंगे तो उसका स्वरूप क्या है ये हमको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कैसा है वो। और योगाभ्यास है ना, योगाभ्यास दृष्टा को दृश्य से जुड़ा करता है। धर्म देखो श्रम बाहर की वस्तु को शुद्ध करता है, धर्म अंतकरण को शुद्ध करता है, उपासना लक्ष्य के स्वरूप को लिखाती है, लिखाने में मददगार है। और योगाभ्यास त्वम पदार्थ आत्मा को लिखाने में मददगार है, लेकिन वहां उपास्य से अवच्छिन्न जो चैतन्य है तत्पद लक्षण, और यहां जो ग्राहक से अवच्छिन्न चैतन्य है त्वम पदार्थ, ये ग्राह्य ग्राहक के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता, अभिन्न ही रहता है। तो तत्र देशानवच्छिन्न कालानवच्छिन्न द्रव्यानवच्छिन्न, और अत्र देशानवच्छिन्न कालानवच्छिन्न द्रव्यानवच्छिन्न, जो वस्तु है वो बिल्कुल अद्वैत है, बोला एक है अद्वैत है। तो ये बात दिव्य मूलक आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का जो स्वरूप है वो वेद्य से सिद्ध नहीं है, आत्मा से सिद्ध है। अच्छा अब दूसरी बात देखो, हमारे विषय ज्ञान में और आत्मज्ञान में देखो जरा दिग्भेद का विचार करो। ये कागज क्या है ये बताने के लिए बाहर की रोशनी आंख है ना, और कागज क्या है ये जो पहले जाना सुना हुआ है उसके संस्कार से संस्कृत बुद्धि इनकी अपेक्षा होगी है। ये कागज भी होना चाहिए, रोशनी भी होनी चाहिए, आंख भी होनी चाहिए, और ये तक विषयक संस्कार से संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, तब आप कागज को पहचानेंगे। इसका नाम होगा विज्ञान, वैविध्य युक्त ज्ञान। विज्ञान का अर्थ समझो वैविध्य युक्त ज्ञान, विषय ज्ञान और प्रत्यगात्मक ज्ञान जो है उसको देखने के लिए न तो कागज जैसे किसी विषय के होने की जरूरत है, न सूर्य की रोशनी की जरूरत है, न आंख की जरूरत है, न तत्त्व संस्कार से संस्कृत बुद्धि की जरूरत है, सबका अपवाद करके आत्मज्ञान होता है। तो जैसे समझो बीच में शरीर है और बाहर की ओर विषय ज्ञान है और अंतर की ओर आत्मज्ञान है, तो जिससे अंतर में गति होगी वो आत्मज्ञान का हेतु होगा, और जिसमें बाहर गति होगी उसमें विज्ञान का वो विज्ञान का हेतु होगा। हम शास्त्रीय अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, आजकल साइंस के लिए जो विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है ना वो कर रहे हैं। अच्छा आप तो अब देखो इसमें बड़ा फर्क है, विज्ञेष्ठ है कि जो आधुनिक कम है, इस सेकेंड तक जो आविष्कार हुआ है वो श्रेष्ठतम आविष्कार है ना, आंख से हम जो देख रहे हैं यहां तक का आविष्कार सही है, और ईश्वर के ज्ञान के लिए जहां तक हम और ईश्वर अभिन्न न हो जाए वहां तक का ज्ञान चाहिए, माने आत्म चैतन्य से जहां तक ईश्वर का अभेद न हो जाए वहां तक का ज्ञान चाहिए। प्राचीन ये आप जानते हैं, ये हमारे संस्कृत में शब्द का प्रयोग होता है ना प्राक और प्रत्यक, कहिए तो जरा आपको शायद पर कितना हो, प्राची और प्रतीचि ये उससे आसान है, प्राची माने पूर्व और प्रतीचि माने पश्चिम है ना। देखो प्राक और प्रत्यक, प्राक प्राक माने बाहर और प्रत्यक माने भीतर, क्या हुआ पूरा मुंह से खड़े हो जाओ पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होना। तो जो पूर्व है वो विषय विज्ञान है और जो पश्चिम है माने सबसे पीछे है, हृदय में है, वो आत्मविज्ञान है ना। तो देखो पूरब में कृष्ण लीला करते हैं और पश्चिम में निराकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं भीतर। अब देखो ईश्वर के लिए प्राचीन ज्ञान की आवश्यकता है, बोला ये देखो प्रतीकीन ज्ञान की आवश्यकता है, भीतर से भीतर, भीतर से भीतर, जो सबसे पहले है, जो सबके आदि में है, हैं? जो सबसे अंतरंग में है, जो बिना किसी विषय के व्यवधान के है, वो आत्मा तो अपरोक्ष है। वो कहने का अभिप्राय कि परमात्मा अपरोक्ष है, इसकी अपरोक्षता को समझो। एक बात आपको ये सुनाता हूं, ये भी ध्यान में रखना कि यदि हम सृष्टि की आदि देखने जाएंगे तो आपकी बुद्धि हमेशा यात्रा करती रहेगी, आदि वादी नहीं दिखेगा कुछ। हाँ, कल्पना करते रहेंगे और अंत देखने जाएंगे तो भी केवल कल्पना करते रहेंगे। कह देना कि जब सृष्टि का अंत होता है तब हमारे भूत भैरव गणेश देवी कुछ न कुछ रहते हैं और जब आदि होती है तब हमारे कुछ रहते हैं, ऐसे नहीं होता। यदि आप इस समय दिखने वाले देखने वाले को नहीं पहचानोगे तो सृष्टि के प्रारंभ में भी देखने वाले और दिखने वाले को कैसे पहचानोगे। बुद्धि का अनादि भूत से और अनंत भविष्य से बुद्धि का कभी संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए अनादि और अनंत के बारे में सारी की सारी कल्पना होगी। सृष्टि के प्रारंभ और अंत के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो सब का सब कल्पित, क्योंकि वर्तमान बुद्धि अनादि भूत और अनंत भविष्य, ये आपको मालूम होना चाहिए कि भूत जो है वो अनादि होता है, भूत को कभी कोई पकड़ नहीं सकता और भविष्य अनंत होता है, उसको भी कभी कोई पकड़ नहीं सकता। तो यदि हम ईश्वर को जान सकेंगे तो वर्तमान के द्वारा जान सकेंगे और वर्तमान के द्वारा दृश्य जो है वो परापेक्ष पराधीन है और दृष्टा जो है वो दृश्य की अपेक्षा स्वाधीन है। दृश्य के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद होते हैं और आत्मा केवल अपरोक्ष ही होता है। अपरोक्ष स्वयं प्रकाश होकर के बोला अवेद्य होकर के अपरोक्ष है, ये आत्मा की स्वयं प्रकाशता है। ये घट पटादि के समान वेद नहीं है और कभी स्वर्गादि के समान परोक्ष नहीं होता। तो आत्मविद्या परोक्ष विद्या नहीं है, ये अपरोक्ष विद्या है। ये कोई रहस्य बात नहीं है बोला, एक रहस्य बात होता है। आओ हमारा चीला बनाओ बनाओ तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तुमको मूलाधार से उठाएंगे, कोई कहेगा नहीं नहीं मणिपूरक से नाभि से उठाएंगे, कोई कहेगा नहीं अनाहत से उठाएंगे, हमको सब मतभेद मालूम है बोला। कम से कम कोई 100 मतों की साधना की पद्धति हमारे दिमाग में तोड़ती है, जैसे दाल पदकती है ना वैसे पदकती हो। साधना क्या क्या साधना करते हैं, आज्ञा चक्र से शुरू होता है, कहीं संस्कार में होता है ना, बाहर होता है, दूर होता है, भीतर होता है, और जिसको होता है ना, जिसका ब्याह उसका पता ही नहीं है ना, जिसका ब्याह उसका तो पता ही नहीं, बराती लोग सब माल खा गए। तो तो ये जो आत्मदेव है ना, आत्मदेव अपना आपा, ये सदा अपरोक्ष है। तो इस अपरोक्ष स्वयं प्रकाश आत्मा को इस प्रत्यक्ष दृश्य के साथ मिलाना, यह मैं और यह मेरा। देखो जो यह है तो मैं नहीं हूं, और जो यह और मैं दोनों का दृष्टा है वो न मैं न यह, केवल चिन्मात्र आत्मा सदा अपरोक्ष। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन ये मैं मेरा जो है ना, ये बहुत दुख देता है। हो व्यक्तित्व की जो प्रतिष्ठा है, वेदांत जो है वो सीढ़ी के रूप में संप्रदाय को मानता है, सीढ़ी के रूप में आचार्य को मानता है, सीढ़ी के रूप में वचन को मानता है, और अंत में तो असंप्रदाय अनाचार्य अवचन अनिर्वचनीय का और क्या अर्थ होता है। केवल बोलना नहीं, निर्वचन बुद्धि से अलगाव, केवल जीव के वचन का निषेध नहीं, बुद्धि के शब्द का भी जो निषेध करने वाला है उसमें आचार्य और संप्रदाय और मंत्र का क्या अर्थ होता है। आप कभी अनिर्वचनीयता पर ध्यान दें, इस पुस्तकीय लोग को एक आध बात कह देते हैं तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, हाँ बड़ी भारी कही, बड़ी भारी कही, बड़ी भारी बात कही। वेदांत के अभिप्राय को आप हृदयंगम करो, और ये कोई व्यवहारातीत वस्तु नहीं है। बोला इसका अर्थ है कि कटने वाले अहंकार के साथ मत जुड़ो। आप देखो कितना साफ है, मैं सुखी हूं एक अहंकार होता है, हैं? और इसके साथ जुड़ो मत, जाने वाला है। तब मैं दुखी हूं ये एक अभिमान होता है, इसके साथ मत जुड़ो, ये जाने वाला है, रहेगा नहीं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तब मैं पापी हूं ये अभिमान हो अहम प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो कोई अखंड नहीं होता, इसलिए जिंदगी में मैं जिंदा हूं तो इस प्रत्यय के साथ मत जुड़ो, मैं मुर्दा हूं इस प्रत्यय के साथ मत जुड़ो। जो मैं मुर्दा हूं इस प्रत्यय के साथ जुड़ेगा वो भूत हो जाएगा। भूत प्रेत ही होता है वो, तब मैं मर गया, मैं जिंदा, मैं मर गया ये सोचते हैं, रो रहे हैं, हाय हाय मैं मर गया। एक आदमी सिर फोंक के रो रहा, क्या कहा, हाय हाय मैं मर गया, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये मरा हुआ आदमी सिर फोंक के रो रहा है कि मैं मर रहा हूं, है तो दिखता है जिंदा और है ये मरा हुआ, तो कौन है, तो बोले भूत प्रेत है। भूत प्रेत, यही भूत प्रेत का मरने का भी अभिमान है और जिंदा रहना जो है ना अज्ञात रूप से जिंदा रहना भी हो, तो भूत प्रेत हो गया ना वो। तो देखो सारे तो दुख कट गए, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्वर्ग नरक में जाने आने वाला हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, ये सारे तो अहंकार कट गए और निर्भयता आ गई। बात बात में जो पांव पांव में डर पा रही, यहां चीटी नंबर है और यहां मच्छर नंबर है, तो सारा डर कट गया, इकट्ठा करने का लोभ कट गया और हमें इसकी कामना कट गई, क्योंकि हम प्रत्यय एक रहता ही नहीं, इसका जो साक्षी है सो एक रहता है, सेत अनेक रहता है। तो ये इस अपरोक्ष आत्मा को प्रत्यक्ष के साथ, देह के साथ अभिमान जोड़ करके मैं मेरा के दुख से लोग दुखी हो रहे हैं। बोले अब ये देखो, आत्मा अगर दिखती तो उसमें अभ्यास होता, ये दिखती नहीं है तो अभ्यास कैसे होता है, एक प्रश्न। तो इस प्रश्न का समाधान ये किया कि आत्मा हमेशा ही दिखती है, न दिखती हो ऐसा है ही नहीं, ये तो अपरोक्ष है अपना आपा। और अभ्यास भी इतने करते हैं, जैसे एक खेत खरीदा तो बोले मेरा है, बेच लिया तो बोले मेरा नहीं है, अब मेरापन का अभ्यास कट गया कि नहीं, ब्याह कर लिया तो हो गया मेरा, और तलाक दे दिया तो खत्म, जनेऊ पहन लिया तो ब्रह्मचारी गृहस्थ हो गए, और जनेऊ निकाल दिया तो सन्यासी हो गए, तो ये अभ्यास हुआ। इसका नाम अभ्यास हुआ हो। अच्छा, फिर ये जो देह है, 8 पाउंड का था तब भी मैं, और 200 पाउंड का हुआ तब भी मैं ना। अरे भाई तुम अपना तो लो, पहले बचपन में जितना था उतना मैं समझो, ये तो तुमने बाहर से रोटी घुसेड़ घुसेड़ के और दूध दही घी मक्खन घुसेड़ घुसेड़ के 8 पाउंड को 200 पाउंड बना लिया, 150 पाउंड बना लिया, जितने पैदा हुए थे उतने ही, अपने 8 पाउंड से ज्यादा अपने को क्या मानते हो, बोले आप कौन मानना भी गलती है ना। माँ के पेट में आए थे, माँ के पेट में आए थे तो कितने थे, तोला माता का नहीं। अरे अरे एक एक बूंद के सैकड़ों सैकड़वा है ना हिस्से से तुम्हारा शरीर बन गया, तो इतने ही अपना वजन मानो, ज्यादा क्यों मानते हो। ये बाहर बाहर से घुसेड़ते भी जाते हो है ना। माता का रज शरीर में गया, पोषण शरीर में गया है ना, और फूल के आंख पौंड के हो गए, उसको मैं क्यों मानते हो। अच्छा पिता के दीर्घ में जो थे सो मानो है ना। तो असल में ये जैसे धनी लोग जो है ना, जो जो पैसा बढ़ता जाता है, 20,000 था, लाख हुआ, 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ, जैसे मेरा का पेट फूलता जाता है, वैसे मैं का भी पेट फुलाते जाते हैं बच्चे है? ये कहां, इसी का नाम अध्यास है। जो चीज मैं नहीं है, जो चीज मेरा नहीं है, उसको मैं मेरा मान बैठना, अध्यास माने उल्टा ज्ञान है ना। जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझ करके उसकी प्रकृति के स्वरूप के विपरीत उसको जानना और मानना, इसका नाम अध्यास है। लो बिल्कुल हिंदी में इसकी परिभाषा लिख लो।